nongi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko sunu khutba tay mbok julit moy innal insana li rabbihi lakanud sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa giñ ci suratul adiyat mu giñ juromi giñ ci ay melokan yo xamne lenn ci ay mbinde fa mom yalla ñoy jëf melokan yoyu mbinde yoyu di ay fas fas yo xamne sunu borom mo giñ ci ñom ndax fas yoyu ñong koy ligéeyal ñongi ci jihad fi sabilillah sunu borom nak moy borom mbinde fi mom lu ko neex mu giñ amma mbindef du dagan ci mom mu giñ ci kudul yalla yalla nak momom jam ñi mom lu ko neex mu giñ amma mbindef rawatina ab julit bu giñ ci kudul yalla koku atté mbokalé la waw lan motax sunu borom di giñ tontu giñ bi jawabul qasam bi moy mindef mi di doomu adama di nit sunu borom ne innal insana li rabbihi lakanud doomu adama dal ku meuna sak jëf la ku meuna wéddi boromam la ku dëgër bop la ñu laaj ku mag gi di al hasan al basri ñu ne ko aya bi sunu borom naan innal insana li rabbihi lakanud baad bi de al kanud waw yow lumuy tekki mune huwa alladhi ya'uddu al-masa'ib wa yansa ni'amullah mune al-kanud moy ko xamne foko fek ya'uddu al-masa'ib ay musibe rek lay lim ñak na li febarna le demna toroxna aw ma li ay musiba rek foko fek du wax muk xewal yu ko yalla defal ay metti rek ak ay jafé jafé ay problème lay génné lolou moy al kanud mune huwa allazi ya'uddu al masa'ib moy ko xamné foko fek muy lim ay musiba rek lay konté mune way yansa na'amullah wa joju day fatte xewal yu ko yalla defal ndaysan bagn ko laaje mu tontu li ba pare xam nga lum wax allahumma la taj'alna minhum mune yalla bul ñu boole ci ñu melni mune ashabi al jalil urwa ibn zubair quti'at rijluhu li maradin asabahu dafa am kenn ci sahaba yi ku tuddu urwa ibn zubayr mom benn bis dafa xey rek benn febar daal di koy dal ci tank bi febar bi bayyi wuko bañu dagga tank bi waye lu doy war moy bis biñu dagge tank bi mu melne dañ ko jëlone yobbu ko hôpital dagg tank bi delosi ko ci kër gi mu ñew fekk ki mu gëna bëgg ci doomam ñi faatu mu ne wa fi nafsi al yawm tufi a'azz abna'i as-saba tay lañ dagg tank bi ñu jëlé ko ca hôpital bi delosi ko ci kër gi mu ñew fekk kenn ci juroom ñaari doom yi ki mu gëna bëgg doom joju daldi faatu lan moy sababu faatu doom ji dafa fekk fas daldi wék xalé bi ci dënn bi xalé bi daldi daanu faatu ndessane mu bolé ñaari xabar dag nañ tankam domam fatuna gaay yi wër ko ñu yaakar ne day salit mune allahumma lakal hamd wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un atani saba abna wa akhadha wahid وآتاني أربع طراف وأخذ واحد فإن ابتلى فطالما عفا وإن أخذ فطالما أعطى الله أكبر وإني أسأل الله أن يجمعني بهما في الجنة من يو يالا لك الحمد تانت نيلنا لا نك لون سي ديغ موي دوما ادمه بوتو لا سي نات da ngay sant yalla munewa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ci yalla lañu bayé ko ci mom lañuy delu muné yalla mayna ma juroom ñaari doom kenn la jël bi muy ray kenn la ray yalla mayna ma ñenti ciir loxo ñaari tank bi muy jël benn la jël mune yow na nga yegne sa yu la yalla natto sa yalla jele ci yow dara kila yagga jox mo jël tay wala kila yagga jox way tay nak mo jël bisu nek mu nglay jox bisu nek mu nglay jox bisu nek mu nglay jox lu tolok fukki at ñaar fukki at fan wéri at ñeen fukki at tay jël na rek ciow am way yow mi ñu jël ci yow do gor way kila yagga jox tay ji mu jël yow lula war moy nga am pass pass bu wër nga sant motax mu ne mom yalla moma may juroom ñaari doom waya ba jël joté benn la jël mu may ma ñenti cër ba jël joté benn la jël mu ne kon yeg len ne فإن أعطى أو وإن ابتلى فطالما عفا ساي لا يالا ناتو ييغل ني ياغ نالا ماي جام وإن أخذ فطالما أعطى بو جيلي تاي ياغ نالا جوخ سولا ناتو nga febar ñaata at nga tok febaro ñaata wer nga tok febaro ñaata Allahu akbar سولا يالا خاغني تاي ñaata at nga tok mulay جوخ mune wa inni as'alullaha ma ngi ñaan yalla an yajma'ani bihima fil janna dom ji ak tank bi ñu dag ma ngi ñaan yalla mu dajale ma ak ñom ëlëk al janna mbokk yi mom urwa wa marratil ayyam bi sidadi passé fatena legi tank ba dag fatena dom ji genn aduna وذات مرة دخل مجلس الخليفة بن بيس مو نيو زياره سي امير المؤمنين خليفه بي مو فك فا بن غور غو خامني دا ماغت بوبي كانم غي لپا نور bëd yi dafa gumba mom urwa dafa sersi amirul mu'minin al khalifa mu fekk fa lan gor gu magget ci ay at waya bobbe kanam gi lepp nor li ci doy war sax moy gor gi dafa gumba fa qala al khalifa ya urwa sal hadha sheikh an qissati wa yaw urwa yaw mi amon dembu nattu ñu dag sa tank nga joge ci hopital ba ñew ci kër gi fekk sa dom bi nga gëna bëgg faatu waaw laajal goor gi tok mom lan moy histoire mom mu netali la wala fi neenañ bo febaré ba do hopital rek da ngay fatte sa bop febar bo muna am nak bo déparé sa kër ba yeksi hopital da ngay fatte sa bop ben mbokk neenama sama bëñ da doon metti gudd gi yëpp nelawuma mune dama tok rek ci ben ruq ci sama neek ba bëtt sat ma yakamti luñu noddu mune biñu noddo première noddu mune dama jog rek jël taxi jubal hôpital ma yeksi laccé fa lañuy fajé bëñ yi mune ñu neuma fele bo jaddé ni jaddat ni mune ndax bëñ buy metti bi fiñ ma tektal ma jadd jaddar rek ma gis ben buntu ma ubbi rek nek ma ngi dugg salle de mort ci morgue bi fiñuy denc ñu deñ mune ma gis ñi ñu ngi ci tirwali ñi ñu ngi len tek ci suuf ñi kenn muuragulen mune bëñ bi sedd guuy ma dem ñibi ya dama genn rek bëñ bi sedd mune fajuuma ma ñibi si waaw ku doon am ku gis lu lay metti nga dem gis ñu de war nga wir Allahu akbar wa mune khalifa bi ne ko urwa mune ha mune waaw la jël goor gi way lan moy mbiram way la jël goor gi lan moy histoiream mune fa qala al urwa li shaykh ma qissatuk wa goor gi yow luy sa problème netali ma sa histoire قال الشيخ يا عروة اعلم أني بت ذات ليلة في واد وليس في ذلك الواد أغنى مني عروة ما نجي لي يقول ني خور بما دكون دك بما دكون من ماي كيغا خامني كين اوب ما فون علال ken uppuma fa won alal ak ay dom ay njabot ken uppuma fa won katan ken uppuma fa won men men lepp mako fa uppele won waye ben bis rek fa atana sayl bil layl ñu tedd guddi ñi nalaw rek ndek mbeun mi ñewna dex di reccina daal di dugg ci dëkk bi mu ne lépp lu ma amoon rek ndox mi daal di koy yóbbu ñaar rek la ma bàyyil ki gën a tuuti ci samay doom yi moo fi des ak benn mbaam sama alal lépp a dem laa rek ñoo fi des sama jabar dem na ndox mi yóbbu na ko sama doom yi ndox mi yóbbu na leen alal ji ndox mi yóbbu na ko ñaar rek ñoo rëcc ma benn mbaam laa rëccale ak sama benn doom mu ne ma yanu doom ji war mbaam mi di xuus ndox mi ba génn mu ne ma wàcc mbaam mi toog di nax xale bi di jooy ma koy nax mbaam mi départ di daw ma dem di jàppi mbaam mi ma dégg xale bi yuuxu ma gest ndeka benn bukki mu ngi lekk xale bi sex na bopp bi ba pare ma ñëw jàpp ci tànk bi di xëccoog tëll bi tilli bi lekk na bopp xale bi mu ne ma xam ne xale ba dee na ma bàyyi xale beeg tilli bi ma daw di jàppi mbaam mi ba ma langaamoo tànk bi mbaam bi wéq ma ci kanam sama bët yi tuuru sama jëbi nor allahu akbar allahu akbar mbënd ñëw na guddi yóbbu sama alal ak sama njaboot bàyyee ma benn xale ak mbaam ma war mbaam mi ba génn problème bi ndekke problème bi génnaguma ci tey la gën a yokk fima tok dina xale bi mbam bi daw ma dem diko jeli di daw diko japp tilli ñew lek xale bi ma deggi xale bi yuxuma tourner ndeke lumpuna bob bi ma daw di japp mbam bi wekk ma ci kanam sama jeubi nor sama beedi touruma gumba rowa daane goor gi waaw li lepp dal la nak lan nga wax mune allahumma lakal hamdu tarakta li qalban amiran wa lisanan zakira li yepp lan nga wax yalla mune dama ne allahumma yow yalla way way lakal hamdu sante ñel na la de tax ma lay sante kenn dina na waaw ki lan la ko yalla defal bu muy sante mu am alal malal ji dem jabar yi dem dom yi dem ki ci gëna ndaw bu ki lek ko mbam bi def ko ni ki lu muy sante yalla kenn ci ñun ko amul pass pass lool lay wax waye gis nga ñi ñom ñoy goor ñoo yalla doon wax ne rijalun sadaqu ma ahadullahu alayhi wa ginaaw li yeb lan nga wax mune allahumma lakal hamd yow yalla cyant ñeel na la loma defal mune taraktali qalban amiran baye nga ma sama xol mu fess del ngeum wa lisanan zakiran baye nga ma lamign bi muy tuddu yalla ben way dafa seen den handicapé bu nek ci kaw pous pous ñaari loxo yaangi dag ñaari tank yaangi dag pous pous baangi beureungu dem waji nan alhamdulillah ki amone problème dépasse dal di japp ci pous pous bi nako yow yow amo ay tank amo ay loxo ngay sante yalla lan la yalla defal mune yalla baye na ma lamign bi diko tuddu watax urwa bim ne gor gi yow lan la yalla defal li yeb lo wax mune yalla baye na ma xol bu fess del ngeum yalla baye na ma lamign bu koy tuddu ikhwatal iman ha huwa sabr li moy muñ haula alladhina basharahumullahu biqawlihi انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ني لا يالا دي واخ سي القران ني لا يالا دي بيغل ني ني الله يوم القيامه ني لاي فاي بامو مات سك سين فاي دارا دو سي واغنيكو لوتخ يالا مو ني ني نوي مون كات هل تقاس بمصائبهم نخ ني سيني نات تاي نون مون نانكو نات مون نانكو ديكو tont bi moy dedet ñun nattu yu ndaw yu ñu yalla di nattu rek aduna day tukki ñepp koy deg ben serigne dara bu nek fi ci senegal daram dafa lak bi dara ji lakke bagage yu bari tak ben television deg lolu daw ñew laccé bañ ko ne serigne baangi ni mu ne ko waaw lan moy problème lak bi neko ah man dina ma damone julli ji rek ma deg nit ñi yuuxu ndeke sama keur moy tak mune lan nga perte mune bagage yep lak na mune legi da ngay baye ñu filmer ko ñu won ko adina bi ndax ñu indi la ndimbal mune dedet bima yalla di may filmer wuñ ko bima yalla di indil xewali ken filmer wu ko lu tax yalla jëlal ko ñu koy filmer pour ñu indi wat mune baye ko nonu yalla mi ko indi won dina ko indi wat bu ko ken filmer bu ko ken won ken هذا هو الايمان ايها الاحباب لي موي نغم من سونو بروم نينا جل جلاله لي موي ناتو يي لان لا ني نقرلو من ني موني نان هم صبروا فبصرهم الله ونحن جزعنا فما زالنا ñom muñ nañu yalla fayna len ñun ñu ngi kepatu di wax mune lan moy suñu bir lan lañu am bañu jambaté suñu bop rabbana lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi kama yarda rabbuna jalla wa ala الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله وسئل الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عن اجمل حكمه قراها في حياتي دا فام بروم خام خام بو مك بو تود علي الطنطاوي دال نكو يالا ييرم تبال كو الجنه دنج كو لاج نكو شيخ بي بيغا تامبالي دي دوند دي جان nga nek xalé ba nga xey nek mak ba magget lan nga mësa jang ci mbind yi lu neex ci yow lu la jaxal qala laqad qara'tu li aksar min 70 aman mune tok na di jang jurom ñaar fukki at mang koy jang fama wajadtu hikma ajmal min tilka allati رعاها رواها ابن الجوزي رحمه الله في كتابه من جانغ ما لو غن نيه جوم ñar fukiat mang koy jang ñun ñataat lan jang jurom ñar fukiat kon ki bamu amé ñataat la commencé jang ñun ben wèr lañuy jang rek xëccu imam ben wèr dem ci jakkay di xëccio imam ki juroom ñaar fukkat muy jang mune fama wajadtu hikma janguma lu gëna neex wax gi nga xamne ibnul jawzi moko solo ci terem bi sayyidul khawatir haythu yaqul inna mashaqata at-ta'a tazhab wa yabqa sawabuha wa inna lazzata al-ma'asi tazhab wa yabqa iqabuha nan nga gëna jang lu la neex mune li ibnul jawzi wax lan la wax mune yek leen ne yeen ñi top yalla jaamu yalla dafa am choono dafa metti waye choono gi day jeex tiyaba bi dess ba neex moy yalla dafa neex waye nexay bi day jeex bakar bi dess yaamu yalla ak metti yew fajar dox ci sedd bi wor tey sa lamiñ tey say beut tey say nop tey say loxo tey say tank wax lu bax def lu bax ak metti waye choono bobu yeb day jeex tiyaba bi dess moy yalla nak neex torop lu la neex nga def la neex sa nga teud bo ñu julli koor jotté nga ni way man woruma nit ñi di jaamu yalla nga teud fa le ban neex bobu bis day ñew mu jeex bakari dess Allahu akbar ndeke kon jaamu yalla lu mu metti metti metti mbokk yi tiyaba bi mo fi dess choono bi daal nay jeex motax wa aljanna buñ duggé aljanna da ngay dégg ñu ni sant yalla né yalla mo ñu dindil choono ak naqar mu né waye moy yalla ndeké lu mu neex neex ci xol minute yi ngi koy def lay neex après neexay bi jeex na yow mi doon moy yalla yalla bind na ko ahsahullah wa nasu yalla anister na bakar bi yow nak yaangi continuer defal nga ne jeexna fek yalla ngko denc beulak ba nga dekk ikhwatal iman kun ma allah wala tubali nanu farak yalla bunu falé luy ñew après buñu farak yalla kun ma allah wala tubali faral ak yalla bul falé après ma dama anta ma allah fek yow yaangi ak yalla bul falé lu nek sa ginaaw bayil xaj yi ñu ngow bayil lami ñi wax bayil barami joxagn la bayil bon yi xulli la feek yaangi farak yalla bul faale dara waaw kun ma allah wala tubali faral ak yalla bul faale wa mudd yadaka ilay fi zulumatil layali su lendeumate ba guddigi xaj ku nek nga teud ci sa kawlal di nelaw ñi wéet ak seeni soppé ñi wéet ak seeni ñi wéet ak seeni anta kun ma Allah yow nekkal ak yalla wa muddu yadaka ilay talal ko say loxo yow faral ak yalla talalal yalla sa loxo ci xaju guddi wa qul ya rab yegal ne ma taabati dunya illa bi dhikrik wala bil akhirah illa bi afik wala al janna illa bi ru'yatik na nga yegne yow jaamu yalla fi aduna bi du meuna neex mukk ludul nga far ak yalla nga koy tuddu mom yalla kep ku lamiñam ak xolam deñum yalla nek ci deñ bi lamiñ bi diko tuddu koku du torox mukk kep ko xamne al-akhirah geureumu jëm dafa yaakar ludul yalla pertna ne yekne al-akhirah kenn munu fa am dara ludul njeggalu yalla aljanna limuy neex neex ni duggu aljanna duñu am mekte gu raw gis yalla tabaaraku wa ta'ala wa aljanna buñ duggé aljanna sunu borom subhanahu wa ta'ala defal len lepp ci ay taranga dafa am laaj bum len di laaj yeen wa aljanna ndax contane ngeen wa aljanna ne ko ñun fi lañ mëna yam amatu loolu ñu mëna defal bañu contane yalla mune des nakay wal janna ne yalla budé lek budé nan budé banex munu to indi lenen yalla mune des na ñu ne ko lan mo des mune ma muri rido bi dox sama digënté yeen ngeen jakar lok man lo rek mbok yi su fekkontene mom moy fayu euleuk alakhirah lo rek jarnako wala bu fekkone fayu alakhirah du len luddul nga jakarlo ak yalla nga jakarlo ak sa borom wallahi don nako jar bu fekkone sax euleuk alakhirah yalla dafa ne dama ma won len muhammad rek doyna wala wala allahu akbar way xolal ñoo ñepp da ngay rombu adam rombu nuh rombu musa ibrahim isa muhammad kan ngay jakarlo wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira yaanti ne di ngeen gis sen borom comme ni ngeen jakarlo wer wi innakum satarawna rabbakum yeena ngi ni di ngeen gis sen borom saway lolou jarna wor aduna ba mu jeex lolou jarna sujjot ben sujjot bañati sigi lolou jarna lu nek jarna dox say tank ba deri tege ko ba weyi deñ jarna xif bay noy deret gis borom bi tabaarak wa ta'ala allahu akbar waye ñan ñan la sunu borom neena wa al janna mune motax walal akhirah illa bi afik wala al janna illa bi ru'yatik ikhwat al iman nañu yegne aduna lu mu metti metti metti choono ga ngi yam aduna al akhirah lu mu metti metti metti metti metti ba ngi tambale ko ci de wa aduna buñu sonne dañ nan yalla rey ñu wa al-akhirah la wax buñu sonné dañ nan yalla rey ñu nañu dé wa aduna buñu sonné dañ nan nañu dé da ngay gis ko xamné na dé way parce que dafa japp né bu dé mu jeex allahu akbar metitu aduna mu ngi yem dé metitu al-akhirah mu ngi tambalé dé bokul al-akhirah metit bi mu ngi tambalé dé aduna metit bi mu ngi yem dé bo dé rek jeexna amma al-akhirah nak metti di mu ngi tambali ko de mo fa gëna tuti motax wa aljanna buñ duggé aljanna wa safara nek safara dañuy indi deba digënté aljanna ak safara ñune yeen wa safara li lan la ñune dé la ñune yeen wa aljanna li lan la ñune dé ñune wa safara lan ngeen ci xalaat ñune bayiko mu ñew dugg fi reey ñu ndax ñu gennu Allahu akbar bayi len ko mu recc ndax mu ñew dugg fi bir safara mu reynu nu dé ndax nu mëna genn ñune yeen wa aljanna ñune reey lan ko bala muy ñew fi di ñu reey ñuy genn yalla mu jakarlo ak wa aljanna mu ne len khulud bila maut mu jakarlo ak wa safara mu ne len khulud bila maut ñu rendi dé dotul amati Allahu akbar ñu xol wa aljanna ñu ne len khulud yeen da ngeen di sax éternellement amatul dé ki mo don ray ku amone lu neex ki mo la ci jele ñu xol wa safara ñu nek ci metit ñu ne len ki mo don jéxal metit tay nak mom dañ ko fi jele dé dotul amati ñe ñu ngi bir firdaus ñe ñu ngi bir jahim Allahu akbar wa aljanna fofu nu nek ci bir xewal yi dañuy jekki jekki deg wa safara di yuxu ndesan al imam hasan al basri dafa mar nan na mayla ma ndox kay daal ko indil ndox mu sedd mu nan rek joy ñu ne ko imam loy joy mu ne man kay ndox mi la xol rek sama xel dem ci wa safara ñu ne subhanallah lan la mu ne wa safara buñ duggé safara li ñuy ñëk bëgg moy ndox ndax dañuy xol wa al janna nan leen an afidu alayna min al ma ay way may leen ñu ci ndox mi way an afidu alayna min al ma ay way may leen ñu ci ndox mi wa al janna ne leen inna allah harramahuma ala al kafirin وهيل بينهم وبين ما يشتهون داني دوخ سين ديغانتك سيني بانيخ لان موي بانيخي موي ليك نان سي يا تا يمبي تيبي تيبي تاي لولو اماتول بير سفارا بن فيديو لا ما سما سخنا تيغال ديمبو سي غودي بن واي موني سفارا واي يو سفارا داي دارا man de billahi su fekente ne li gaay di wax fi nangam nangam du deug man nañ ma dugal safara la wax ma tok fofu man na fa tok waaw safara na fa tok wata whatsapp ya ngi tass deuk bi whatsapp yi ngi tass deuk bi lu nek nit ñi dañ koy arrêter dugal ci whatsapp xolal nit ku nan man safara yow kay bul xaar safara al-akhirah safara aduna baangi ni rek am nga gaay dañu mëna soop ndaysan mo ne ëlëk jahannama na fa dugg man kessé bala bobu kay dafa rek nga téggi cin bi nga tok ci gaz bi sa alakhira dafa sori aduna baangi ni dafa nga jël béré anmer rek nga taal tek ci sa nopp bi wa nga xol nga essay Allahu akbar yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ittinaba adam alayhi salam bi mu wacce ci aduna dafa xif muna yalla dama bëgg lek xam ngeen adama bimu nekk aljanna dawul toggu day dox ba son rek mu ñew fekk plaat yi teggu mu daal di lek lu mu bëgg rek da koy lek legi nak yalla dakk nako wacc ko ci kaw suuf adama wacc na mu xif na yalla dama bëgg lek yalla mu ne ah fi ngay fi nekk kay da ngay gor gorlu lolek biso rabu allah ya ngok picci ya ngok xar ya ngok nak ya ngok lekkal mu ray ben picc mu ne yalla li munu mako lek parce que ñorul yalla mu ne utal safara ne yalla fa la jele safara wa kon do ma may ci sa safara bobu nek fofu ci al-akhirah ndax ma mën cee ñoral sama picc bi. Yàlla mu ne ko Adama, safara jahannama xejul ci àdduna. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ngeen nekkee ci tàngaay na ngeen yéexee julli, adbiru sala fa inna siddata al xar min fay i jahannam. Bu ngeen nekkee ci tàngaay yéen waa àddina mu tàng, ngeen taal climatiseur yi, ñiy taal ventilateur yi, ñiy ubbi fenêtre yi, ñiy futteeku, ñiy soli kilat, ñiy soli silenement, ñiy dem géej, na ngeen yëg ne jahannama mooy noyyi. Benn fenêtre la yàlla ubbi jahannama di noyyi, mu jàkkaarloog aduna, waa aduna tàng ñoom ñëpp ba mënutuñ koo muñ. Dégg leen wax bi de, su aduna bi tàngee laa waxuma Sénégal de, aduna bi su tàngee benn fenêtre ci jahannama la yàlla ubbi mu jàkkaarloog aduna bi, ñëpp yëg tàngaay bi. Kon bu yàlla ubbi woon bunt yi fuñ jëm, juróom-ñaari bunt la, su ko yàlla ubbi woon kon fuñ jëm. Loolu naka la nit di waxee, man bëgg naa cee dugg. Benn waaye dafa tuub, ñu ne ko lan moo la tuubloo? Mu ne jahannama. Baat bi laa dégg rek, mu ne ma xam ne lii lu ndaw. Mu ne xaar ma tuub ba laaj. Wax na dëgg, yonent bi dafa lam laylatul isra wal mi'raj, mu gis Mikail mu ngi ne tekk kanam baa ngi lëndëm. Yonent mu ne Jibril kii kan la? Mu ne ko kii mooy Mikail. Mu ne ko maali la ara Mikail la yadaxak, lu tax waa ji du reetaan? Ne lu tax Mikail du ree? Mu ne dafa yaakaar ne bu reetaanee yàlla dugal ko jahannam. Adama bu mu xiifee mu ne yàlla may ma ma lekk, yàlla mu ne ko amoo loo lekk. Mu jàpp picc rey ko, mu ne ñorul, may ma foofu ci jahannama, yàlla mu ne jahannama xejul àdduna. Yàlla lii foog ma lakk. Yàlla mu ne kon xaaral, yàlla dem jahannama dagg fa lu toll ne bekk suukar, mu sànni ko ci géej gi. Moo tax ngeen di gis géej gi di bax nii, di bax benn bekk. Mu sànni ko ci géej gi bax juróom-ñaari yoon, yàlla génne ko ba léegi mu ngi ëpp. Mu sànni ko ci montagne ñu explosé, lu tuuti lu daloon ci ñax mi mu takk. Yàlla mu ne Adama jëlal lu tuuti la daloon ci ñax bi, li ci des maa ngi ko denc fii ba ngeen ñëw fekk si ma fi. Ndax loolu kon doomu Adama mën na ko dégg. Suñu borom subhanahu wa taala mu misaal ñu ci alquran rek, ci saar boo xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy romb ba dégg bëccëg. Yàlla mu ne boyal nañ safara. Mu ne bi mu boyee étincelle yi mu doon sànni, innaha tarmi bi sararin kal qasr kaannahu jimaalatun sufur. Yàlla mu ne safara moo ngi sànni ay étincelle yu toll ne soto. Soto ndax am na Sénégal? Innaha tarmi bi sararin kal qasr, mu ne ka annahu jimaalatun sufur. Musibe fulbe, caggal yi tudde Allah e julde ne laa domeen Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Xutba men hande wonnoo oo ɗo aaya mo Allah maaka tey qur'an ina wiya innal insana li rabbihi la kanud. Allah wi o ɓi Adama o neɗɗo omo tiiɗi hoore, ɓe naamndi ceerno biyeteeɗo Hasanul Basri, holko woni alkanud? Tiiɗgol hoore ngol Allah haalata ina wiya ɓi Adama no tiiɗi hoore holko firtata? O wi huwa allazi yauddu almasa'ib wa yansa ni'amullahi alayhi. O wi ɓi Adama kala ko Allah waɗanima o moƴƴere o yiyata, kala bone noon o wiya Allah ko ɗum tan waɗata. Elle Allah watta so wona bone. Mi ala, mi waasi, mi ñawi, mi sellaani, mi kono neemaaji ɗi Allah waɗantamo ɗi fof o yaɓɓa heen felo koyngal makko, o wiya haydara moƴƴaani, hay saa fini a wii sawa, o wiya sawa paa. Ma alhaali o moƴƴi haydara moƴƴaani, feewi feewaani, aɗaani maanki mi ɗaanaaki, na marsa marsaani tan ɓi Adama wiyata. Allah subhanahu wa ta'ala wi dum tagi innal insana li rabbih lakanud. Allahu akbar. Innal insana li rabbih lakanud. Odo sahaba biyetedo Urwa ibn Zubair wi o nyawi nyaw boydo koyngal tadja nyalaw mo koyngal tadja o bi ko mo burno yidde e bibbe be biddo mayi be ngari ne san be wimo ande hande ko musi yane ema koyngal ma tadjama bingel ma mayi o wi allahumma lakal hamd wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un a'tani sab'an abna wa akhadha wahid wa atani arba atraf wa akhadha wahid wi yettode wodani allah koy allah ummino den ko allah ruttoto den allah hokki kam ibe jeedido o jetti goto allah hokki kam terde nay o jetti goto o wi ngande kala mo allah boyi wadande so wala ma hande o jetta Allah boyi ma wadande duubi duubi o ma wadanma hande o jetti ndarada ada hala ayettataamo ko jetti ko kanko jeyi ko woppi do ko kanko jeyi dum tagi sa yehi ada neddo sankima ayehi ada jalo wiya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta ko jetti ko kanko jeyi de heddi be do be kanko jeyi so welama joni warana hay goto halta dum tagi so welama o jetta so welama o woppa kanko golle makko hay goto namdotaamo ko tagi wadda kala enen ko wadden ma en namde jango hol ko tagi baddon fa'alun lima yurid la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun mbok julidi comme nuñ ko baxo def am nañ fi ay ordonnance mbok bi khalifa mu ngi may won legui ben bi xawma ay 200000 xawma 300000 bo xamne mo ngi fi ci bir jumaaji mbok bo xamne domam mo febar kenn ki jabar ji mo febar no ngi ñaan yalla tabaarak wa ta'ala di len talal loxo buñu paré julli lu ci way mëna faté ngir yalla ngir ñaari mbok yoyu tawat ñu dimbali koko yalla moy fay yalla moy wutal Allahumma ighfir lana qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'azzibna ba'da al-maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka qabla al-maut tawbatan nasuh wa 'inda al-maut shahada wa ba'da al-maut jannatan wa na'iman wa mulkan kabira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiya fi ad-dunya wal-akhirah. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت صلاة قد قامت صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا شريك له الملك والحمد لله رب العالمين سووا واعتدلوا يرحمكم الله